suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Europarlament za zwiększeniem nakładów na ochronę zewnętrznych granic Unii. Nowa Ruda, Sucha Beskidzka, Nowy Targ to niesławna trójka miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Ostatnie dni złotej polskiej jesieni, czas pomyśleć o zmianie opon. Przeznaczenie większych sum na wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii chce Parlament Europejski. Deputowani przyjęli stanowisko w sprawie budżetu wspólnoty na przyszły rok. Teraz rozpoczynają się negocjacje z krajami członkowskimi. Po raz pierwszy Europarlament zażądał sfinansowania infrastruktury na zewnętrznych granicach Unii, w tym tej wschodniej, z programu zarządzania granicami. Deputowani chcą zwiększenia tego programu w przyszłorocznym budżecie o 35 milionów euro. To historyczny moment, skomentował szef polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki. To stanowisko Parlamentu Europejskiego to wzmocnienie głosu Polski, która chce unijnego dofinansowania budowy tarczy wschód. Warszawa argumentuje, że nadszedł czas na skuteczniejszą ochronę zewnętrznych granic. Podkreśla, że to powinien być priorytet unijnej polityki migracyjnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na rosyjską odpowiedź po zamknięciu konsulatu w Poznaniu przyjdzie nam jeszcze poczekać, powiedział szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski dodał, że Moskwa analizuje sytuację, a Polska na razie nie chce odwoływać ambasadora. My nie chcemy jeszcze takiej decyzji podejmować, bo mamy nadzieję, że ta wczorajsza decyzja da do myślenia władzom rosyjskim, że przestaną płacić wynajętym sabotażystom za działania wrogie, które przecież mogą doprowadzić do znacznych strat materialnych, a nie daj Boże do tego, aby ktoś miał uszczerbek na zdrowiu czy gorzej. Wczoraj w związku z ostatnimi próbami dywersji minister spraw zagranicznych zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Poznaniu. O jednego sabotażystę za dużo, w Głuchołazach tymczasem o jeden most bliżej. Jeszcze w tym tygodniu zostanie otwarta tymczasowa przeprawa przez rzekę. Szef resortu obrony podziękował żołnierzom za akcję Feniks na terenach dotkniętych powodzią. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Kazuniu pod Warszawą z saperami z drugiego pułku. Most w Głuchołazach, brak którego podzielił miejscowość na dwa z trudem komunikujące się obszary, będzie oddany do użytku w tym tygodniu. Jeżeli wszystkie prace związane z wytrzymałością obciążeniową przejdą pomyślnie, to pod koniec tygodnia most w Głuchołazach będzie oddany do użytku. Szef MON zainaugurował dziś także działalność Zespołu Ochrony Praw Żołnierzy. Wojskowi objęci postępowaniem karnym w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami otrzymają pomoc prawną. Nowa Ruda, Sucha Beskidzka, Nowy Targ. Tu jest najwięcej smogu. Ranking miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem po raz 9 przygotował polski alarm smogowy. Rzecznik PAS Piotr Siergiej mówi, że lista rekordzistów nie zmienia się od lat. Znowu wygrała Nowa Ruda, miejscowość z Dolnośląskiego, która wygrała zarówno pod kątem liczby dni smogowych, jak i średniorocznego stężenia pyłu PM10. Jeśli chodzi o stężenie rakotwórczego benzo alfa-pirenu, zwycięzcą okazała się Sucha Beskidzka z województwa małopolskiego, aż 600% dopuszczalnej normy. Benzopiren jest jednym z najgroźniejszych składników smogu. Jego duże ilości odnotowano także w województwach łódzkim i śląskim. Najniższe stężenie tego związku jest w województwach lubuskim, lubelskim, zachodniopomorskim, podlaskim i mazowieckim. Zmieniamy smog. Smog na fog. Przed gęstymi mgłami w przeważającej części kraju ostrzegają synoptycy. Zaczną się one pojawiać późnym wieczorem, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Najliczniejsze i najdłużej trwające będą na południu, zachodzie i w centrum. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutra do 9 rano. Synoptycy zapowiadają też ochłodzenie, a to oznacza, że trzeba pomyśleć o wymianie opon. Wulkanizator z Warszawy, pan Jarosław, mówi, że kolejki ustawiają się już od 2 tygodni. Stan ogumienia w swoim aucie sprawdzał Michał Jędrkowiak. Jakąś przerwę pan w ciągu dnia jest sobie w stanie wygospodarować, czy klientów tylu, że nie da rady? Nie da rady. Od godziny 7 do 19 jest robota. Ja mam kupione nowe opony całoroczne, Urszula. Z czego ta decyzja wynika? Bardzo mało jeszcze, w związku z tym, żeby zmniejszyć po prostu też ich wydatki. Opony są droższe w tym roku? Tak. Dużo? Wszystko zależy od producenta, ale są droższe, no 10%. Sam koszt robocizny też wyższy? Od ubiegłego sezonu u mnie nie.

every day. You got me running, running, running, running, running, running, running, running, just like you. You got me running, running, running, running, running, running, running, running, just like. Fading true, I met you. What my mind? Terrible, loving hope. And I'm just laughing. Głos z fortepianem. Tak dzisiaj rozpoczynamy środową tonację Running, fragment sesji, która odbyła się w studiu Drop of Sun w Asheville w północnej Karolinie. Lado Negro. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. W tonacji dziś na pewno koncertowa archiwa zespołów R.E.M. i The War of Drugs. Podróż do roku 1984. Jak w każdą środę odbędziemy w towarzystwie Fada Gadżeta. I pojawi się także głos Kim Gordon, która już w tym tygodniu wystąpi w Warszawie. A zatem tak grać będziemy do godziny 16. Ja teraz z wielką przyjemnością powracam do kolejnej płyty zespołu Foxing, Kentucky McDonald's. I lay on a white hot bench, glowing arches overhead, in the lap of a paint-shipped clown, fingers tapped red hot shoes, torturing medley, procession of radios march through the drive-thru, and each melody I hear, the violent reminder of you. Violent reminder Wiele mam różnych skojarzeń, słuchając nowej muzyki zespołu Foxing. Może one nie są najważniejsze. Istotne jest to, że cała płyta jest świetnie zrealizowana, świetnie wyprodukowana i nie brakuje tu niezłych kompozycji. Zresztą w przypadku tego zespołu regularność jest godna podziwu. Od 2013 roku mniej więcej co dwa lata pojawiają się nowe płyty tego zespołu. Foxing, po prostu Foxing, tak jak nazwa płyty, to piąty album studyjny, który pojawił się 13 września, ale poza tym w dyskografii także album koncertowy i kilkanaście singli. To jest taka płyta, która może pojawiać się o każdej porze właściwie dnia i nocy, jeśli chodzi o granie, gitarowe granie. To skoro jesteśmy już w Ameryce, to teraz zgodnie z zapowiedzią pierwsza archiwa od zespołu R.E.M. King of Birds. To będzie nagranie koncertowe zarejestrowane w Greensboro w 1989 roku. Everybody hit the ground. everybody hit the ground. Water is evening now, catacombs failing. Could you be sure it's strong? Could you, the short, straw, could you, the short, straw, could you, the short, straw. Dawno nie powracałem do tego utworu King of Birds, R.E.M. na koncercie w Greensboro w 1989 roku. Oklasków za chwilę ciąg dalszy, tylko krótkie wprowadzenie. Od lutego 2022 roku do grudnia 2023 amerykańska formacja The War on Drugs koncertowała na całym świecie, promując swój ostatni album. Zagrali kilkadziesiąt koncertów, przemknęli także przez Warszawę, grając w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam, 2023 roku. Znakomity koncert i takie drobne fragmenciki z tej trasy pojawiły się na płycie koncertowej The War on Drugs opublikowanej we wrześniu. Ja mam natomiast dla Państwa nie tyle odrzuty, co inne nagrania pochodzące z tego samego okresu, ponieważ tego materiału jest bardzo, bardzo dużo i to, co znalazło się na płycie, to oczywiście drobny wybór. A zatem Harmonious Dream, jeden z najważniejszych kompozycji w historii zespołu The War on Drugs, ale w wersji koncertowej z Nowego Jorku, innej niż ta, która pojawiła się oryginalnie na płycie. In your ghost in black and white, a silhouette in blue and green. The War on Drugs. Ten koncert warszawski z ubiegłego roku, pamiętam, był znakomity. Trwał blisko 2 godziny, ale gdy słucham tych nagrań koncertowych i oficjalnych, opublikowanych na płycie we wrześniu, i tych, które pojawiają się to tu, to tam, które rejestrują inne występy zespołu War on Drugs, to można stwierdzić, że rzeczywiście grupa jest w znakomitej formie. To był fragment koncertu zarejestrowany w Nowym Jorku. Program Trzeci Polskiego Radia, za 26 minut będzie godzina 16. To teraz rok 1984 w roli głównej, jak to zawsze bywa w naszych środowych spotkaniach. W kolejności, w styczniu 1984 roku pojawił się singiel Collapsing New People, 1 lutego płyta Gag, a w kwietniu singiel One Man's Meat. Gadget, czyli Francis Chen Toewi i nagranie z 1984 roku One Man's Meat. To był drugi singiel. Pierwszy, jak wspomniałem, Collapsing New People, pojawił się na początku roku i zapowiadał album. Czwarty album jako Fat Gadget i ostatni Gag. Materiał powstawał w Berlinie w studiach Hanzy. Producentem, realizatorem tego materiału był Garrett Jones, ten sam, który pracował z Depeche Mode i Erasure, i generalnie z różnymi artystami z wytwórni Mute Records. To była szczególna sesja, ponieważ podczas tego samego okresu w studiach Hanzy nagrywała grupa Einsturzen, den Neubauten. Doszło do porozumienia i do nagrania wspólnej kompozycji właśnie Collapsing New People, później także do wspólnych koncertów. W każdym razie ta znajomość procentowała nie tylko wówczas w 1984 roku, ale i później Einsturzen, den Neubauten i Fat Gadget często wspólnie występowali. To była ta drobna historia, ale odwracamy teraz singiel na drugą stronę, a tam specjalna, taka bardzo elektroniczna wersja kompozycji Sleep. I jedna z wersji piosenki Sleep, rok 1984, strona B singla, na stronie A One Man's Meat. Przed nami, jak Państwo wiedzą, zapewne weekend otwarcia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy Placu Defilad. My tam będziemy i o wszystkim będziemy Państwu opowiadać w różnych audycjach w ciągu najbliższych dni. Proszę być razem z nami. To ja tylko dołożę informację, która oczywiście krąży już od kilkunastu dni. 25 października w muzeum wystąpi Kim Gordon. Jeśli zaopatrzyliście Państwo w wejściówki, no to pewnie się spotkamy. Jeśli nie, to zdaje się, że będzie można także oglądać koncert na zewnątrz, na dużych telebimach. Czy wraz z Kim Gordon pojawi się duet z Waszyngtonu Model Home? Chyba nie. W każdym razie w takim składzie artystka zarejestrowała jedną ze swoich ostatnich kompozycji, Razmataz. Stand up. Blow up. Sit down. Bow down. Stand up. Blow up. I duet hip-hopowy z Waszyngtonu Model Home i singiel, który pojawił się kilkanaście dni temu, Razmataz. Już miałem okazję prezentować go dla Państwa, taki gęsty. Myślę, że bardzo odpowiadający stylistyce Kim Gordon z ostatniej płyty. Po raz ostatni oglądałem koncert tej artystki, jeśli dobrze pamiętam, 3 lata temu, ale to było jeszcze przed wydaniem tej ostatniej płyty. Zatem no, mam nadzieję, że będzie nieźle. Na pewno musi być nieźle. Artystka jest w trasie koncertowej i gdzieś tam pomiędzy różnymi datami znalazło się miejsce na wizytę w warszawskim muzeum 25 października. No dobrze, to teraz Kolonie. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de rien, ni le bien, ni le mal. Kolonie, kolonie na zamknięcie naszego dzisiejszego spotkania, ale z drugiej strony myślę sobie tak, że zespół Steel Lab także mógłby przyjechać. On raz istnieje, raz koncertuje, raz nie. Letizia Sadie w każdym razie gra koncerty i wydała przecież znakomitą płytę, zatem kto wie. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy za dziś. Od 16 w Trójce Piotr Łodej, a dziś na zakończenie Metronomic Underground i Steel Lab. We'll be right back.